Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 15 dzień listopada. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Wczoraj prezes PiS-u i premier, dziś ministrowie gabinetu Beaty Szydło podsumowują 2 lata rządów. Krytyczne słowa o sytuacji w Polsce podczas debaty w Strasburgu. Deputowani PiS-u odpierają zarzuty. Łódź, Minnesota czy Buenos Aires? Po południu głosowanie w Paryżu wyłoni organizatora małego Expo w 2022 roku. Ministrowie gabinetu Beaty Szydło podsumowują 2 lata pracy swoich resortów. W siedzibie warszawskiej giełdy papierów wartościowych z dziennikarzami spotkał się wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Na miejscu jest Arkadiusz Augustyniak. Witaj, Arku. Dzień dobry. A o jakich dokonaniach mówił wicepremier? Mateusz Morawiecki mówił przede wszystkim o poprawiającej się sytuacji finansowej Polski. Wskazał, że jest to między innymi zasługą lepszej ściągalności w zakresie podatków. Ten wielki sukces w Ministerstwie Finansów, czyli uszczelnienie podatków, to w jaki sposób dzisiaj działają systemy informatyczne i Krajowa Administracja Skarbowa, system kontrola ruchu towarowego, eliminacja karuzel VAT-owskich. Jednocześnie wicepremier podkreślił, że dbałość o wskaźniki gospodarcze ma sens tylko wtedy, kiedy skutki poprawy odczuwa całe społeczeństwo. Od strony takiej czysto ludzkiej, ja uważam, że to, co zrobiliśmy w polityce społecznej, było fundamentalnym naprawieniem błędów z trzeciej RP. Wspominając o planach, Mateusz Morawiecki mówił o dalszym zabieraniu pieniędzy mafiom i oddawaniu ich polskim rodzinom. Zapowiedział też między innymi wsparcie dla biznesu. Relacjonował Arkadiusz Augustyniak. Dziękuję. Wiceszef Komisji Europejskiej ponownie skrytykował reformę sądownictwa w Polsce. Zarzuty odpierał Ryszard Legutko z PiS-u. W Parlamencie Europejskim trwa debata o sytuacji w naszym kraju. Wiceszef Komisji Frans Timmermans powtórzył żądania Brukseli. Przywrócenie niezawisłości Trybunału Konstytucyjnego i zagwarantowanie niezależności wymiaru sprawiedliwości. Każde państwo może przeprowadzać reformy sądownictwa, ale one muszą być zgodne z europejskimi standardami. Na krytykę odpowiadał szef polskiej delegacji w grupie konserwatystów Ryszard Legutko z Prawa i Sprawiedliwości. Kolejny orwellowski seans, to jest pokaz siły. Państwo macie jakąś obsesję, jakieś uporczywe natręctwo, jeżeli chodzi o polski rząd. Przykład niebywałej arogancji, która jest rozpowszechniona wśród elity politycznej. Po debacie wczesnym popołudniem europosłowie mają przyjąć rezolucję krytykującą sytuację w Polsce. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Gwałtownie spada wartość rubla. Analitycy twierdzą, że ma to związek z coraz mniejszym zainteresowaniem zagranicznych inwestorów rosyjską walutą i spłatą zagranicznych długów Rosji. Rubel tanieje wbrew podstawowym wskaźnikom. Rosyjska waluta jest przywiązana do cen ropy na światowych giełdach, a te od kilku tygodni systematycznie rosną. Według dotychczasowej praktyki im wyższe ceny ropy, tym większa wartość rubla. Eksperci przypominają, że gdy cena ropy przekraczała $100 za baryłkę, za 1 euro płacono w Rosji około 40 rubli. W 2014 roku wraz ze spadkiem cen surowca gwałtownie spadła wartość rubla i za 1 euro płacono w Moskwie nawet 100 rubli. Przez ostatnie miesiące utrzymywał się stabilny kurs około 67 rubli za 1 euro. Obecnie cena sprzedaży euro wzrosła do 71 rubli. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po południu dowiemy się, czy Łódź zorganizuje małe Expo za 5 lat. Decyzja ma zapaść w Paryżu. Głosowanie odbędzie się w siedzibie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Stawką dzisiejszych obrad jest werdykt, czy w Łodzi odbędzie się w latach 2022-2023 tak zwane małe Expo albo Expo specjalne, poświęcone wybranej dziedzinie. Łódź, jedna z trójki finalistów, startuje pod hasłem miasta wynalezionego na nowo. Nacisk położono na rewitalizację. Konkurentami miasta Tuwima są Minnesota w Stanach Zjednoczonych, akcentujące powszechny dostęp wszystkich do służby zdrowia i zdrowego życia, oraz stolica Argentyny, Buenos Aires, której to przewodzi idea powszechnej kultury, nauki, sztuki i twórczości dla rozwoju ludzkości. Na 122 sesji Zgromadzenia Generalnego Organizacji zajmujące się przyznawaniem wystaw w głosowaniu nad tymi 3 propozycjami udział wezmą przedstawiciele 170 państw. Ostatnie Expo specjalne zakończyło się w połowie września w Astanie, w stolicy Kazachstanu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sporo chmur, ale będzie się też rozpogadzać. Lokalnie niewielkie opady deszczu lub mrzawki. Nad morzem porywisty wiatr. W Lublinie 4 stopnie, w Augustowie i Bydgoszczy 5, w Gdańsku, Olsztynie, Warszawie, Kielcach, Rzeszowie i Krakowie 6, w Katowicach, Poznaniu i Koszalinie 7, a w Szczecinie i Wrocławiu 8. Trójka.

Powoli spadam w korytarze świateł, w pomruki znaczeń spadam, jakby nie było całego świata, jakby nie było nawet mnie. Nawet mnie. Płyty Męskie Granie 2017 z Kubas i Koma Spadam, a płyta dzisiaj dla pani Anny z Malborka i dla pana Andrzeja z Wodzisławia Śląskiego. Jutro kolejne egzemplarze po 10:00 będzie miała dla państwa w dopołudnia Katarzyna Pruchnicka. A teraz pora na książki. Przodownicy lektury. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Studio Mariusz Cieślik i jego gość. Jest z nami dziś Zygmunt Miłoszewski, autor powieści Jak Zawsze. No i tym razem chyba trzeba by powiedzieć, że nie jest jak zawsze, bo to nie jest ani kryminał, ani thriller, tylko co to jest? Dzień dobry, faktycznie nie jest jak zawsze. Ci z Państwa, którzy mnie znają jako autora Kryminałów, to powiem od razu, nie ma tam trupa. Ale jest zagadka, jest tajemnica, jest czarny humor, jest przede wszystkim Polska w tle, czyli to, co w tych powieściach zawsze było. A jeśli chodzi o przynależność gatunkową, to myślałem długo, jak to nazwać i w końcu mówię, że to jest komedia narodowo-erotyczna. To narodowo się zgadza, erotyczna, ale ja bym powiedział, że to nie jest bardzo zabawna historia. Ona jest raczej taka mocno refleksyjna. Znaczy jest refleksyjna, jest trochę gorzka, ale no, ja bym to bronił tej warstwy humorystycznej. Ja może powiem tak w jednym słowie, jak to się zaczyna, to od razu ustawi państwu, o czym to jest. Zaczyna się od pary, która ma około 80 i która świętuje 50. rocznicę dnia, kiedy po raz pierwszy poszła ze sobą do łóżka. To jest ich najważniejsza rocznica. Nie ślub, nie urodziny dziecka, seks. Świętują cieleśnie, namiętnie i budzą się następnego dnia w swoich młodych ciałach, młodszych o 50 lat, w Warszawie w roku 63, w ciut odmiennej rzeczywistości historycznej. Czyli co by było, gdyby prywatne i co by było, gdyby narodowe. Wszystko się zgadza. Komedia narodowo-erotyczna. Miejscami gorzka, ale może to ty, Mariusz, jesteś taki nostalgiczny. No, ja nie powiem wszystkiego, bo to jest, co prawda nie jest to thriller, ale nie możemy za dużo zdradzić, bo jak za dużo zdradzimy, to zepsujemy państwu przyjemność z tej lektury. Ale no, chyba powinniśmy chociaż troszeczkę powiedzieć o czym, jak ta historia alternatywna, którą ty opowiadasz tam, o tej Warszawie roku 63 roku, roku 63 wygląda. Co to jest za świat? Ja mogę powiedzieć, świat jest trochę inny. Świat w 47 roku skręcił trochę w inną stronę. Jesteśmy w 63. Prezydentem jest Eugeniusz Kwiatkowski, którego znamy jako twórcę Gdyni i właściwie nic więcej o nim nie wiemy. I co najważniejsze, Polska jest po dobrej stronie żelaznej kurtyny. Co brzmi bardzo fajnie, brzmi bardzo pozytywnie, tylko żeby było jasne, to nie jest taka prawicowa narracja o tym, że gdyby historia potoczyła się inaczej, to cesarstwo polskie zajmowałoby pół Europy. No bo mam nadzieję, że to jest książka, którą można się pokłócić i książka w tej takiej warstwie no, jakby politycznej, czy narodowej, czy historycznej jest też książką o polskim przekleństwie. Jest pytaniem, czy my faktycznie potrzebujemy zaborcy, okupanta, komunisty, no, szczególnie, że komunista to byliśmy my sami, czy faktycznie potrzebujemy kogoś z zewnątrz, czy też doskonale dajemy sobie radę w tym, żeby sobie spieprzyć. No to trzeba chyba powiedzieć też, że... W tym sensie jest to opowieść z kluczem. No ja myślę, że ona nawet nie jest z kluczem, bo tam jest dużo rzeczy, które bez klucza można łatwo rozszyfrować, bo ten świat, choć jest odmienny od tego, który my znaliśmy z kart historii, ale też jest odmienny od dzisiejszego postrzegania naszej przeszłości, to jednocześnie jest bardzo podobny do tego, co jest współcześnie. Bo konflikt jest właściwie ten sam. Znaczy, konflikt jest podobny, jeśli chodzi o... I znowu mówię, kurczę, znowu mówię o polityce, tak? Ale jest... mimo, że książka jest, tak jak mówię, jest o bardzo takiej prywatnej historii, o próbie powtórzenia tej samej miłości, tej samej przyjaźni i takim pytaniu, czy to jest w ogóle możliwe. Ale... znaczy, myślę, że pewne rzeczy są w Polsce niezmienne, czyli gdzieś takie rozdarcie pomiędzy tym, żeby być częścią cywilizowanego świata, nawet jeśli to oznacza taką kulturalną kolonizację, albo wpadnięciem w czarną dziurę. Tak samo jak taki pociąg do takich form jakby quasi-dyktatorskich. No, znaczy śmiejemy się z Rosjan, że oni potrzebują cara, ale wygląda na to, że my no, też nie jesteśmy gotowi na... A my chcielibyśmy mieć takiego półcara. Takiego czy Piłsudskiego, czy Gierka, czy Kaczyńskiego. Kogoś takiego, kto trochę da, ale też ściągnie uzdę. No i to się powtarza w tej historii cały czas. No to dobrze, to rzeczywiście zostawmy ten wątek polityczny, bo wszyscy mówią o polityce, to my nie musimy. No to... Zwłaszcza, że byliśmy w nastroju nostalgicznym. Tak, tak. Zwłaszcza, że to właściwie nastraja nostalgicznie. To jest opowiadane z dwóch punktów widzenia. Jego i jej. I muszę powiedzieć, że co mnie nieco zaskoczyło, ten punkt widzenia kobiecy jest jakiś dla mnie bardziej przekonujący. Odkryłeś w sobie kobiecą naturę, z tego co zauważyłem. No, cieszę się, że nie tylko ja, że też widzę do męskich czytelników ta damska narracja przemawia. Ja powiem tak, faktycznie, bo to jest... Powiem tak, dość osobiście, tak? Moi rodzice są prawie w tym samym wieku. Co bohaterowie. Tak, co bohaterowie. Czyli bohaterowie zaczynają, jak mają około 80, moi rodzice są młodsi o kilka lat. jakby zależało mi na tym, żeby, wiesz, cofnąć ich w czasie, ale z wiedzą obecną, znaczy oni budzą się w 63 roku, ale wiedzą, że wczoraj byli staruszkami w XXI wieku. Z internetem i z tym wszystkim, co wokół. Tak, no ale też przede wszystkim z takim bagażem swoich wspomnień. Czyli oczywiście to jest powieść o przemijaniu, bo oni w jakiś sposób, no i już tam, wiesz, po 80 pewnie, czy tego chcemy, czy nie, wiele nas już nie czeka. A oni dostają możliwość zrobienia tego jeszcze raz i pytanie, wiesz, co ty byś zrobił, gdybyś się cofnął, no może nie o 50, tak, ale o 20 lat. Ale o 20, o 30 lat. Mam nadzieję, że każdy z czytelników, jak to, wiesz, będzie myślał, po pierwsze spojrzy na Polskę trochę inaczej, a po drugie spojrzy na siebie i sobie pomyśli, co bym zrobił, czy bym podjął te same wybory, czy bym poszedł zupełnie inną ścieżką, czy bym chciał zostawić dobre rzeczy, naprawić te, które się nie udały, a może w ogóle bym wybrał zupełnie coś innego. No, o tym jest ta książka. No to skoro jesteśmy w klimacie nostalgicznym, no to jeszcze powiem, że w ostatnim ćwierćwieczu właściwie nie było w polskiej literaturze takich love story pisanych przez mężczyzn. Ja potrafię wskazać tylko jedno, które mi się podobało, które mnie przekonało, to było Madame Antoniego Libery. Tak się zastanawiam, skąd się to bierze, że polscy pisarze tego nie próbują. I dlaczego ty spróbowałeś? No wiesz, bardzo wiele osób pisze kryminały. Też miałem wrażenie, że już trochę czytelnik... Zaczął Miłoszewski, a potem wszyscy zaczęli pisać kryminały. Znaczy zaczął tak naprawdę Marek Krajewski. To on, wiesz, otworzył tutaj worek z kryminałem. Tylko że nie można wszystkiego opowiedzieć za pomocą kryminału. A gdzieś historia miłosna, to jest, wydaje mi się, bardzo szlachetny gatunek, że też nie chciałbym go tak strywializować. Można za pomocą historii miłosnych opowiadać rzeczy fajne i mądre. I też jeśli spleciemy historię miłosną z historią Polski, to, co wiemy z historii polskiej literatury, zazwyczaj wychodzi fajnie. No to jeszcze ostatnia bohaterka tej historii, bo nie możemy o niej nie wspomnieć, bo patrzymy teraz przez okno na ulicy Myśliwieckiej, tu niedaleko mamy łazienki. No trzecią bohaterką tej książki poza dwojgiem głównych jest Warszawa. Ty jesteś warszawiakiem i też lokalnym patriotą, jak wynika z tej książki, ale to chyba jest trudna miłość. No, nie tylko lokalnym. I powiem, że i mój patriotyzm lokalny, i mój patriotyzm ogólny, no jest to relacja bardzo trudna. Mój związek zarówno z miastem, jak i z ojczyzną, ale faktycznie książka się dzieje w Warszawie i ta Warszawa jest bardzo mocno w niej obecna. I gdzieś pisząc ją odkryłem, że bardziej to cholerne miasto lubię, niż w sumie jestem gotów sam przed sobą się przyznać. I dla ludzi, którzy są z Warszawy, tak, to jest książka o Warszawie, to jest książka o mieście, w którym nie trzeba się urodzić, żeby być stąd. Znaczy, jeśli chcesz być z Warszawy, i to jest cecha wielu stolic, to mówisz, jestem stąd, bo tak chcę. I koniec. A jak nie, to wryj. I to jest książka o tym mieście, które, ponieważ historia potoczyła się ciut inaczej, inaczej wygląda, bo zostało inaczej odbudowane. No i to jest kolejne pytanie. Gdybyśmy sobie inaczej odbudowali Warszawę, a nie rękami tych przebrzydłych komunistów, to czy ona by wyglądała lepiej i fajniej? No, wracając do komunistów na chwilę, to można powiedzieć, że Tyrmand, który ich szczerze nienawidził, powiedział, że no może są tacy, jacy są, ale ich odbudowa Warszawy, przynajmniej tego zabytkowego fragmentu miasta, zasługuje na uznanie, by nie powiedzieć podziw. Przepraszam, chciałem powiedzieć, że mój dziadek Akowiec był urzędnikiem Biura Odbudowy Stolicy, także po pierwsze nie pozwolą odbudowy Warszawy oddać tutaj komunistom czy jakimś sowieckim. On mówił o decyzji komunistów. I żeby było jasne, to co się wydarzyło w Warszawie przez pierwsze 20 powojennych lat, zwłaszcza jej odbudowa przez 4-5 powojennych lat, znaczy to było tak niezwykłe, to było tak niesamowite dokonanie całego narodu, w tym władz tego narodu, że naprawdę uważam, że ludzie, którzy odbudowywali stolicę, powinni mieć pomnik na każdym skrzyżowaniu. No to teraz będziemy wnioskować o pomniki w innych sprawach. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Z Zygmuntem Miłoszewskim rozmawiał Mariusz Cieślik. Czy my mamy jakieś książki dla słuchaczy? Tak, mamy. To bardzo proszę zadzwonić 227 trójek. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. The root connection, she is connecting. Here I go, well I don't know why I feel so ceaselessly. Could it be he's taken over me? Jeśli państwo sięgną na półkę po poniedziałkowe dzieci Patti Smith, to tam jest mnóstwo opowieści o tym, jak to życie młodych Patti i Roberta wyglądało wtedy, kiedy zaczynali to dorosłe życie w Nowym Jorku i jak to wszystko wyglądało w Chelsea Hotel. Bo zapowiadałam, że my dzisiaj w do południa po nowojorsku będziemy się głównie wokół Chelsea Hotel obracać, ale teraz przenosimy się na Queens. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nowego Jorku i Newark. Trójka. Jesteśmy połączeni. Bo tam na Queensie w środku nowojorskiej nocy jest Gabi Dermetko, ale ponieważ to jest miasto, które nigdy nie śpi, to Gabi Dermetko też nie śpi. Dzień dobry. Dzień dobry, nie śpię oczywiście. Słyszałam przed dziewiątą, że któryś ze słuchaczy miał wątpliwości co do tego, dlaczego Amerykanie, nowojorczycy właściwie korzystają z tych publicznych pralni. Czy ty masz odpowiedź na to pytanie? Tak, to odpowiedź jest bardzo prosta. Po prostu posiadanie pralki w Nowym Jorku jest pewnego rodzaju luksusem, ponieważ mieszkania są bardzo małe i bardzo drogie. A dodatkowym faktem jest to, że Nowojorczycy bardzo dużo pracują i też nie mają za bardzo czasu na to, żeby robić pranie, więc korzystają z pralni, które zazwyczaj są prowadzone przez Azjatów. Rano opowiadałam też o historii Nowego Jorku i tego, jak niebezpieczne było to miasto w latach 70. i 80., ale nie można powiedzieć, że był to czas dla miasta stracony, bo jednocześnie pracowało tu i tworzyło wielu artystów i tak zostało do dzisiaj. Jeśli odniesie się sukces w Nowym Jorku, to odniesie się sukces na całym świecie. Tak to działa do tej pory. Rocznie kręci się tu około 40 tysięcy filmów, wliczając w to reklamy i seriale. I dlatego też, kiedy zwiedzamy miasto, to zwiedzanie nie jest takie zwyczajne. Ma się wrażenie, że już gdzieś to widzieliśmy, już gdzieś nam się te obrazy przewijały, mimo że nigdy wcześniej tu nie byliśmy. Wyjątkowa pod tym względem jest część Manhattanu, zwana Greenwich Village. Tutaj prawie każdy metr chodnika ma swoją historię zapisaną w filmach i piosenkach. Co robił Mick Jagger i Keith Richards w Greenwich Village? Na pewno się nie nudzili. Wycieczkę zacznijmy od Leroy Street. Number 10 behind me. Pod numerem 10 znajduje się dom, w którym mieszkała rodzina z Bill Cosby Show. A czy ktoś wie, co jest nie tak? W filmie mieszkali na Brooklynie, ale tak naprawdę wszystko było kręcone tutaj. Ta ulica jest bardzo popularna ze względu na mały ruch i dobre naturalne oświetlenie. Po drugiej stronie ulicy nie ma domów, które zasłaniałyby światło. Powstało tutaj bardzo dużo filmów. Kiedy byłam tu w poprzedni poniedziałek, znowu coś nagrywali. Prawo i porządek, CSI, kryminalne zagadki Nowego Jorku, Zaprzysiężeni, Elementary, Zapisane w pamięci. W tych filmach możecie zobaczyć domy znajdujące się na tej ulicy. Pod numerem 9 w filmie Miłość w Nowym Jorku mieszkali Winona Ryder i Richard Gere. Obok, w piwnicy pod numerem 7, kręcono Doczekać zmierzchu z Audrey Hepburn. Na górze, w tym samym budynku, mieszkał Marlon Brando. Właściciel domu powiedział mi, że Marlon Brando trzymał w łazience Shopa Pracza. Kiedy się wyprowadził, cała łazienka nadawała się do remontu. A teraz wrócimy się do rogu i skręcimy w prawo. Kiedy Robert De Niro dorastał w małej Italii, w gorące letnie noce przychodził tutaj nielegalnie kąpać się w basenie. Przeskakiwał przez płot i pływał. Wtedy obiecał sobie, że jeśli kiedyś zarobi dużo pieniędzy, kupi dom na tej ulicy. I tak się stało. Kupił dom pod numerem 14. Kiedy tutaj mieszkał, nakręcił film Wściekły byk. W jednej ze scen spotyka się ze swoją dziewczyną nad basenem. I to jest właśnie ten basen. A teraz przechodzimy kilka przecznic dalej. Widzimy kolejny słynny budynek. Na tej ulicy powstał pewien znany serial, ale zdjęcia do niego były robione tylko na zewnątrz. Cała reszta była kręcona w studiu w Kalifornii. Serial początkowo miał nosić tytuł Pewnego razu w Greenwich Village. Ale producenci skrócili jego nazwę i nazwali go Przyjaciele. I to jest budynek, w którym mieszkali. Na filmie wydaje się, że budynek jest wyższy, a dodatkowo znajduje się obok Central Parku, co jest oczywiście nieprawdą. W serialu kawiarnia, w której pracowała Rachel, nazywała się Central Perk. W rzeczywistości nie ma tu kawiarni, jest za to restauracja, mała soba, całkiem przyjemna. Okay, everybody. This is Rachel and this is everybody. This is Chandler and Phoebe and Joey. Remember what Monica and Rachel's apartment? Pamiętacie, jak wyglądało mieszkanie Moniki i Rachel? Było naprawdę duże. Tak naprawdę mieszkania w tych starych budynkach wcale tak nie wyglądają. To są małe, zazwyczaj jednopokojowe mieszkania. Cały serial był kręcony w studiu z udziałem publiczności, a plan zaprojektowano tak, żeby widzowie mogli dobrze widzieć akcję. Dlatego mieszkanie wydaje się tak duże. Kilka tygodni temu, kiedy oprowadzałam wycieczkę, dwie osoby kazały mi się zatrzymać. Chciały wejść do środka i zobaczyć mieszkanie Moniki i Rachel. Ale tam naprawdę mieszkają ludzie i nie zapraszają turystów na herbatę. Ostatnio ktoś zapytał mnie, na którym piętrze mieszkały dziewczyny. Odpowiedź jest tylko jedna. Tak więc dom, w którym mieszkali przyjaciele, widziałam tylko z zewnątrz. Ale niedaleko Greenwich Village, w East Village, znajduje się ulica, która nazywa się St. Mark's. Jest niedługa, bo ma tylko 3 przecznice, ale ma tak bogatą historię, że powstawały o niej książki. Mówiąc w dużym skrócie, w latach 70. i 80. bywali tu wszyscy wielcy artyści i nie tylko. Robbie Sheifetz mieszkał wtedy w St. Mark's. St. Mark's particularly was... Na St. Mark's było pełno punków, z kolorowymi, zwariowanymi włosami, ludzi poubieranych w rockowe ciuchy. Wszyscy się bawili, było tam pełno różnego rodzaju muzyki, tatuaży. Pamiętam, że przez lata był tam też koleś, który pchał wózek inwalidzki. Na nim był karton, a w środku kot i pies. Nie wiadomo dlaczego. RuPaul, który jest słynną drag queen, chodził po ulicy z wielkimi skrzydłami. Nikt nie gapił się na Madonnę, która też tam bywała. Po prostu chodzili tam różni ludzie. A widziałeś tam Rolling Stonesów? Tak, oni nagrali teledysk do Waiting on a Friend na schodach domu, w którym mieszkałem. Jak zobaczysz teledysk, dobrze widać tamten dom. Pamiętam występ Lennego Krawica na St. Mark's. Zresztą potem razem z nim pracowałem. Ostatnio kręciliśmy coś razem. Jednym z powodów, dla których zamieszkałem w Nowym Jorku, jest moja praca w filmie. Współpracowałem m.in. z Woodym Allenem. Pracowałem na przykład przy Tajemnicy morderstwa na Manhattanie. Moja praca przy filmach wtedy wymagała ode mnie, żebym był na planie bardzo wcześnie rano, 4, 5. Byłem wtedy też bardzo młody. Szedłem do pracy przez East Village, gdzie wtedy w tym czasie ci wszyscy zwariowani ludzie wracali z imprez. Byli naćpani, upici albo szukali kłopotów. Ja byłem przerażony. Ubrany w płaszcz przeciwdeszczowy chodziłem i mówiłem do siebie, żeby ci ludzie myśleli, że jestem szalony i dali mi spokój. Ale z dzisiejszej perspektywy myślę sobie, że wcale ich nie obchodziłem. St. Mark's było wtedy naprawdę ciekawym miejscem, chociaż dzisiaj też jest ciekawe, no ale już nie aż tak, bo to życie artystyczne trochę się z tego miejsca wyniosło. Ale wygląda na to, że w Nowym Jorku naprawdę nie trzeba się aż tak bardzo starać, żeby spotkać kogoś, kto pracował na przykład z Woody Allenem przy Tajemnicy morderstwa na Manhattanie. Gabriela... Tak, tutaj się w metrze spotyka gwiazdy wielkiego formatu, tak można powiedzieć. I do metra, z tego co wiem, zabierzesz nas jeszcze po południu, bo kolejne spotkanie i kolejna podróż do Nowego Jorku czeka nas w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękuję za to nasze dopołudniowe spotkanie. Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nowego Jorku i Newark. Ale w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki z Nowego Jorku. Także będzie opowieść o tym, jak tam wyglądają święta i jak się do świąt Nowy Jork szykuje. A na razie zabieram Państwa razem z Benjaminem Clementine'em w jeszcze dalszą podróż. Ben is an alien with extra ability. Pushed time to next century. Somewhere his craft lost control. Guess where he stopped for petrol. Wishing Americano happy. Wishing Americano free. Ben's an alien passing by, wishing everyone be back home in Jupiter. Things getting harder, wishing everyone ease. When I made a joke about shooting stars and spoke like like a true bard. Sit and play with songs. Music is not marked as fierce toy. Dear joys. Wishing Americana. Wishing everyone. Zapraszamy do reklamy. Ostatni dzień super okazji w Play. Tylko dziś w stanie nielimitowanym dom Wi-Fi. Super przeceny super smartfonów. Samsung Galaxy S8 za złotówkę. Taniej nawet o 928 zł. I Samsung Galaxy S8 Plus także za złotówkę. Taniej nawet o 858 zł. Ty też przenieś swój numer do Play i wybierz wysokiej jakości smartfona w świetnej cenie. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Debiutancki album Manekin, Miss Obsession. Laureatki konkursu czwórki, wydaj płytę, będzie głośno. Elektroniczne brzmienie, przenikliwe teksty i wielobarwny wokal. Nowatorska, awangardowa i odważna. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Czwórka, Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 17 minut pozostało do 11. Teraz przenosimy się do Bydgoszczy. Fajny film. Gdzie trwa 25. Festiwal Filmowy Kamer Image, a na miejscu jest oczywiście Ryszard Jaźwiński, nie sam. Dzień dobry. Nie sam, bo oczywiście w studiu Trójki tutaj w Operze Nowej mój kolejny gość i bardzo się cieszę, że mogę kolejnego reprezentanta klanu Sobocińskich dzisiaj powitać. Oczywiście to najbardziej znana operatorska rodzina w Polsce, Piotr Sobociński Junior. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, bardzo mi miło. I cieszę się, że tak na chwilkę właściwie wpadłeś w tym roku na Kamery Image, bo jesteś zajęty i że mogliśmy się spotkać, tak? Bo to tylko dzisiaj właściwie. A co ja mam powiedzieć, jak ja się cieszę? Tak, no jestem w trakcie zdjęć, także przyjechałem wczoraj i jutro już będę w samolocie na zdjęcia. To może zacznijmy od tego, co teraz robisz, nad czym pracujesz? Robię serial dla kanału Plus pod tytułem Nielegalni z reżyserii Leszka Dawida. No ale trzeba powiedzieć, że jesteś jednym z tych młodych, najbardziej w tej chwili rozchwytywanych autorów zdjęć, bo oto spotykają się ze sobą tytuły, w sensie premier albo obecności na festiwalu, do których to właśnie filmów ty robiłeś zdjęcia. To jest prawdziwy wysyp. No taki mam owocny rok w premiery, ale filmy były robione jakby przez od dwóch lat. No, rzeczywiście tak się zbiegło w czasie, że w tym roku będą cztery premiery filmów fabularnych, które robiłem. Niektóre głośne, już za moment najlepszy, Łukasza Palkowskiego. Nieco później Cicha noc, Piotra Domalewskiego. No a tutaj niezwykła sytuacja, bo twój film, czyli Wołyń, film z twoimi zdjęciami Wojtka Smarzowskiego, w konkursie głównym. Jak się z tym czujesz? No ja jestem... Jakby to jest duma tutaj móc pokazać film na Camera Image i cieszę się bardzo, że to się udało. Myślę, że tu Marek Żydowicz i ekipa zebrali taki konkurs główny w tym roku, że w ogóle to, że będę mogłem stanąć wczoraj odbierając nominację przy tych ludziach, no to jest jakieś niesamowite szczęście. Ale tu trzeba zauważyć kontekst, bo jest dosyć to niezwykłe i nawet mówiliśmy o tym przy okazji otwarcia festiwalu, że oto masz niezłych konkurentów. Jak się znajdujesz w takim towarzystwie, bo Ed Lachman chociażby, Wonderstruck czy Vittorio Storaro na Karuzeli Życia film, to również konkurs główny w tym roku. Tak, tak. No właśnie to... Trudno to traktować jako konkurs, jak się jest przy takich nazwiskach i przy takich twórcach. Ale także, tak jak mówię, dla mnie jakby największym wyróżnieniem jest to, że ten film mogę pokazać i że ludzie z zagranicy, którzy by innej nie mieli szansy, żeby zobaczyć ten film, będą mogli go obejrzeć. A jakby jest to szczególnie ważny dla mnie film. Właśnie wielokrotnie rozmawiałem oczywiście z aktorami, wiem jakie to było wspomnienie choćby dla Arka Jakubika czy dla innych występujących w filmie Wołyń. Jak patrzysz na ten film teraz już z dłuższej perspektywy, bo oczywiście wiele czasu minęło od realizacji, jakie to było doświadczenie? No to była ciężka praca fizyczna przede wszystkim, ale też trudnością było stopniowanie emocji, które potem miały się znaleźć na ekranie. Jakby jednak przy takich 70 dniach zdjęciowych pewna znieczulica następuje. Trzeba było się uodpornić, żeby móc o tym opowiadać. Tak, tak. O czym film traktuje. Ciekawa rzecz się przynajmniej w moim wypadku wydarzyła, bo jakoś tak się zwarłem w sobie, zrobiłem zdjęcia, zrobiłem korekcję barwną. Notabene ona była... W dniu premiery w Gdyni się zakończyła korekcja barwna. Także skończyliśmy tą korekcję, pojechaliśmy do Gdyni i po prostu jak się zaczęła projekcja, to coś we mnie pękło. Ja już tego filmu nie dałem rady obejrzeć i go nie widziałem, więc dzisiaj mam zamiar spróbować. Dzisiaj ta projekcja konkursowa, oczywiście konkurs główny festiwalu Camera Image. Wspomnieliśmy o twoich premierach, bo z kolei już za chwilę film, któremu patronuje Trójka, który Trójka za chwilę będzie polecała swoim słuchaczom, czyli Cicha noc, z kolei debiut Piotra Domalewskiego, więc jeszcze inny rodzaj pewnie współpracy, ale też przypomnijmy, nagroda główna ostatniego festiwalu w Gdyni. To była kameralna opowieść, więc chyba zupełnie też inne podejście operatorskie. Tak, tak, to rzeczywiście jest, ponieważ tydzień po tygodniu są premiery Najlepszego i Cichej nocy, i też były koło siebie w Gdyni pokazywane w tym roku te dwa filmy, to jakby ja jestem szczególnie zadowolony, czy dumny nawet, że mogę zrobić dwa tak różne filmy, bo to na tym polega ta praca. Że właśnie ten Najlepszy z rozmachem jest filmem, który ma się podobać. Widzowi jest takim rozrywkowym filmem, natomiast Cicha noc jest taką głębszą analizą. Pewnym dramatem rodzinnym. Tak, ale też jest takim filmem, że się można uśmiechnąć. Cicho noc widziałem niedawno właśnie na odbiorze kopii i muszę polecam ten film. My również polecamy. Mówiliśmy o wielu filmach z twoimi zdjęciami, to powiedzmy o jeszcze jednym, bo pracowałeś też ostatnio z Martą Mesarosz, która zresztą jest również jurorką w tym roku na Camera Image. No właśnie, jeszcze jej tu nie spotkałem, muszę... Tak, no to jest też ciekawa historia, bo mój tata zrobił z Martą film pod tytułem Siódmy pokój, który 90... No, to już lata temu. Który to był? 95 95 rok sprawdzić. Dostał Złotą Żabę, także mam nadzieję, że ja, Marta była w Warszawie, ja na nią wpadłem w knajpie i ona, nie widzieliśmy się właśnie z około 15 lat, ona mnie rozpoznała i zapytała, czy nie zrobię z nią filmu. Ja mówię, no pewnie. I dałem jej, wypisałem jej numer na kartce swój i ona tą kartkę zgubiła. I 2 lata później, jak się okazało, że ona będzie robić film, ona mówi, że gdzieś tam coś przekładała w torebce i ta kartka wypadła z moim numerem, no i tak się znalazłem na Węgrzech i zrobiłem z Martą film. Mam nadzieję, że tu będzie można go pokazać w przyszłym roku. No to czekamy na premierę. Tytułu tego filmu? Aurora Borealis. Czekamy na, w pierwszej kolejności, najlepszy Łukasza Palkowskiego, no i za chwilę Cicha noc, kolejna premiera ze zdjęciami Piotra Sobocińskiego juniora. Rodzina reprezentowana w tym roku na festiwalu. Nic dziwnego, bo to 25. festiwal. Dziadek chyba ciągle jest, Witold Sobociński. Dziadek i jest, Michał zaczął film przedwczoraj. A Michał był wcześniej na festiwalu. Ale jest też jeszcze moja siostra, która gra w Wołyniu i tutaj jest, ona jest prawdziwą kinomanką, chodzi na wszystkie projekcje. Więc zapraszamy na Kamernicz. Można tutaj spotkać między innymi rodzinę Sobocińskich. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Był z nami Piotr Sobociński junior, który reprezentuje jako jedyny w konkursie głównym nasz kraj. Dziękuję. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ryszard Jaźwiński rozmawiał z naszym gościem. Gdyby Państwo mieli ochotę, byli w pobliżu Bydgoszczy, przejść się na seanse festiwalu Kamerimicz, to będzie taka możliwość, ponieważ mamy jeszcze ostatnią porcję zaproszeń na seanse festiwalu dla Państwa. Proszę zadzwonić 22 i 7 trójek i tam Jan Niebudek, który dyżuruje przy telefonie, ma wszelkie szczegółowe informacje, jak bilety odebrać i które seanse mogą Państwo wybrać, a my do 11:00 jeszcze zostajemy z zespołem Camp. Seem wrong.